רק לגי ממיקרקן אקוטה סמפת לגי ינגדירמו צינטתי גצינטה אקוטה בוטו לגי אקוטה מאו lagi melihatmu aku tak mau lagi ingat dirimu sudah ku putuskan meninggalkan dirimu aku tak seperti dirimu hianati aku melukaiku suka atau tidak kau harus terluka bagiku dirimu tak pantas untukku sudah ku putuskan meninggalkan diri Terima kasih.